Baada ya kuyafahamu hayo, sasa tuje kwa huyu bwana, tumuone namna gani ameafikiana na hawa watu katika yale anayoyazungumza kwenye khutba zake. Na sisi tuweka haya wazi kwa sababu kuna watu walikuwa wakikaa chini yake na hawajui kuwa yuwaelekeza huko, ili mfahamu. Naomba audio namba moja. Uone ufisadi ulioko leo. Huleti mzigo wewe, kontena yako. Serikali itakwambia ina nini ndani, kwanza tuandikie. Hansha kuandikia ina friji, ina TV, ina hii. Niambie na TV ununua na ngapi kule? Nikuandikie na TV ninunua kwa dola 100 zote. Kisha kukata na ushuru, kuja ukipiga hisabu pesa ulizotoa kununua vile vitu. Kidogo pesa za ushuru nyingi. Huo ushuru unachukuliwa na serikali. Mimi huwa napata service gani? Kama ni gari sina amani nayo. Nikiiweka itavunjwa vioo. Kama barabara baada ya mwaka lazima nibadilishe shocks zote mimi. Sasa huduma gani mimi hupata? Huu fisadi uliokolea kila kitu, kitu kidogo, kitu kidogo. Hii ni ndaa. Hii ni ndaa. Serikali inapoimarisha nchi yake na wananchi na wafanya kazi na wakati wakapewa haki, mtu apewa chakula chake, mtu angaliwa hali yake ya afya, mtu watoto wake someshewa, mtu ana na credit kwa uchache ana $500 kwenye credit card. Na mimi nawakariria yale sana, lakini ndio mimi sitaki huko, tengenezeni yenu Kiislamu. Mimi naomba mambo watu wanavyoishi, mtu na zaidi ya hayo ana credit ina $500 ndani, huwa tutataka hongo lako umhonge nini? Mtu ameshiba umhonga? Nasema huyu bwana ashambulia serikali hapa katika upande wa uchumi. Mwanzo tumfahamisha kuwa khutba za Ijumaa watu wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wende kusikiliza. Akasema fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a, wakimbilie katika utaji wa Allah. Hukuambiwa katika khutba ya Ijumaa, badala ya kuwakumbusha watu akhira ama ukawakumbusha yanayojiri katika mshtamaa, lakini kwa njia ya kisheria na kuwapa watu moyo, sio kuwakata, kuwatisha watu tamaa. Hukuambiwa kuwa ile mimbar kazi yake ni kueleza wizi unaofanywa na serikali. Faida yake ni nini? Ni mwana faida. Najua kuna wengine wanasema angalia iwatetea yule. Hebu tokuuliza wewe, unaitetea wewe, umpata faida gani hapa? Mbali na kutiliwa chuki dhidi ya serikali. Na hapa tukisema haya hatuna maana kuwa kile kinachofanyika ni halali. Eleweni vizuri. Kuchukua kama ushuru ama nini, hatuzungumzie hayo sisi. Lakini kuna maana gani ya kuyaeleza haya juu ya mimba? Ikiwa huyu bwana alikuwa ni mkweli, usawa ni alikofanya nini? Usawa angeenda sehemu husika akayataja hayo, sio kushambulia juu ya nini? Juu ya mimbar. Pili, kule kukuza upungufu wa serikali, sijui amaanisha nini huyu bwana. Una maana gani kukuza? Alhamdulillah, wallahi ni mtu labda hana shukrani, lakini ile amani na neema tulionayo kweli, kuna sehemu nyingi sana watamani tuwe kama hii hali ambayo sisi tuko leo. Neema ya amani iliyoenea, twaswali swala zetu kwa jamaa, niwe mwenyewe tu utaki kuja msikitini kuswali shauri yako, lakini watu waswali msikitini, adhana zaadhiniwa na sauti watu wasikie wakiwa nje. Hii khutba ilikuwa iwasifu Amerika, yani mafunzo waliopata Amerika. Sasa apima kule kisha apima na hapa, si mfahamu, kisha ndo iwaishambulia hii serikali ya hapa sasa. Yani apimisha kule na hapa. Haya, hapa kuna nini? Ndio alikuwa yazungumza haya. Hivi kule ulikotoka waweza kuadhini adhana ikasikika nje kule ulikotoka? Sasa we huoni kuwa uko kwenye neema Allah subhanahu wa ta'ala? Da'wa wafanya, hakuna mtu ya kushikilia, sema hiki. Wallahi ikhwani, kuna baadhi ya nchi za Kiislamu huwezi kutoa khutba mpaka uende ukaichukue wapi? Kwenye wizara. Unachukua kwenye wizara ndio usome, tena usome vile vile ilivyoandikwa. Wewe alhamdulillah wakaa chini, hujui hata utatoa mada gani khutba ya Ijumaa. Neema, tumia basi neema kwa njia nzuri, usilete uharibifu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Hivi alhamdulillah watoto wasoma kwa amani, waenda ukiwa moyo wako baridi, kuna amani alhamdulillah. Lakini jamaa apenda kukuza bwana. Hebu angalia huu mfano aliotoa, asema yeye kila mwaka abalisha shocks zote tena za gari kila mwaka. Billahi alaikum, ili jambo kweli ile? Kwani mwenye gari yeye peke yake? Si watu wengi hapa wana magari hapa. Hebu tuambieni, kila mwaka kweli mwabadilisha shocks zote? Allahu musta'an. Na ajabu iliyoko, kwani kikweli jamani, wacheni kukanusha fadhila, hamuoni kwa hizo barabara zatengenezwa? Zungumzeni ule ukweli. Wajua sisi tumkaa kazi yetu kuangalia huku kuna upungufu, kule kuna upungufu, kule kuna upungufu. Lakini ile kikweli, hii mitaa ilivyojazwa kabro kila mahali, sehemu ngapi ambazo kabla ya hapo ilikuwa hakupitiki, sasa hivi wapita kwa raha kabisa. Ni kweli ni uongo? Semeni natetea serikali, lakini najaribu kuwaambia kuwa hizi ni neema Allah ametupa, tusizidharau. Wale ni sababu tu, lakini hizi ni neema zatoka kwa Allah. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Ikiwa wewe ni msafiri wa kwenda safari ya Tanzania hivi lungalunga hivi, uliwahi kusafiri wakati ule wa mwanzo zaidi ya miaka 10 iliyopita, nenda leo kasafiri uone ile raha barabara ilivyotengenezwa mpaka ufika. Alhamdulillah ya akhi. Sasa uongo wa nini? Mashema yako, lakini si hivyo bana. Mfanya mubalagha bana. Hebu nenda wewe barabara ya kwenda Lamu hivi, uangalie mfikia mahali gani barabara. Alhamdulillah. Sasa kukuza kuza mambo ili kuwatia watu dhiki wako kwenye neema na raha, ya akhi, ya nini? Khutba ya Jumaa nini? Watu wawe na chuki na nani? Na serikali yao. Watu wawachukie viongozi, lakini hawajui fadhila isipokuwa wenye fadhila. Si Waswahili washawaambia, fadhila mfadhili mbuzi? Mwanadamu atakuudhi. Sasa sije ukawa katika hao wanadamu wa kuudhi, wafanyiwa kheri we huioni ile kheri. Kuna watu haoni kabisa, hawezi kuona maendeleo kabisa, kama mfungwa macho hivi. Vile atakavyofanya yule kiongozi hawezi kuridhia. Au pengine yeye waishi mwituni, haishi huku kwetu tunakoishi. Hapa kwetu alhamdulillah, sisi twasema twashukuru na twamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kuwaongoza hawa viongozi tulionao katika kuijenga hii nchi na kuleta maendeleo. Maadamu hawatuingilii katika dini yetu na da'wa tufanye, alhamdulillah, sisi tuwaombea dua Allah awaongoze. Allah awaongoze. We kuwa na akili bwana, umepewa mambo mawili, ima walani ama uwaombee Allah awaongoze. Ukiwalani watakuwa maluni. Sasa ngoja maluni aje juu yako, utaona maluni ni nani. Na huku kimwombea dua Allah atamuongoza, itakuwa ni kheri. Sasa wewe usochagua njia nzuri hii ya kuwaombea kheri Allah awaongoze, aa, yeye achagua njia mbovu ya kuwalani. Ili iweje? Ili iweje? Ukitulaania hawa wazidi hivi walivyo, wazidi mtaishi? Ndio yeye anasema kwani tuko kaburini hapa? Ndio utakuwa hayo sasa. Kumbe aliyejikokea moto nani? Ni yeye mwenyewe, kwa sababu ya kutofuata njia za kisheria katika kuwanasihi viongozi. Tatu, ikiwa wataka uimarishaji wa serikali na mipangilio ya kunufaisha raia, kama ndio makusudio yako, basi suala hilo halijadiliwi juu ya mimbari ya Ijumaa bwana. Uwezi kusema juu ya mimbari ya Ijumaa kisha siku ya pili barabara ikatengenezwa. Barabara zitengenezwe huko man, hazitengenezwi kwenye misikiti na khutba za Ijumaa. Aa, ungeenda katika ofisi husika ya serikali ukawapa zile njia nzuri zilizosoma Marekani, ukawapa, wakikusikiliza alhamdulillah, wakikataa wewe ushafikisha ajira yako kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna haja ya kuleta fitna katika umma, ukawa wazungumza wale viongozi kwa ubaya mbele za watu, kati ya watu viki na chuki dhidi ya serikali, jambo ambalo litaleta fitna katika mujtama. Kisha hapa mbele sikizeni atasema nini. Huu fisadi ulioko leo, kila kitu kitu kidogo kitu kidogo, hii ni ndaa, hii ni ndaa. Serikali inapoimarisha nchi yake na wananchi na wafanyakazi, na wakati wakapewa haki, mtu apewa chakula chake, mtu angaliwa hali yake ya afya, mtu watoto wake someshewa, mtu ana na credit kwa uchache ana $500 kwenye credit card. Na mimi nawakaririia yale sana, lakini ndio mimi sitaki huko, tengenezeni yenu wa Kiislamu. Mimi naomba mambo watu wanavyoishi, mtu na zaidi ya hayo ana credit ina $500 ndani, huwa tutataka hongo lako umhonge nini? Mtu ameshiba umhonga shamaliza. Aya, wajua mara nyingi huambia ikhwa, wewe kama ni imamu msikitini fadhali ubaki na imamu wako, nyamaze kimya pale, paswalisha, fanya murajaa, somesha watu msikitini, usiingilie mambo huyaelewi. Hivi kuwa na credit card maana yake nini? Maana yake ni deni, wadaiwa, watumia kisha utalipa. Nani anakuambia wampewa? Yaani wampewa bure zile pesa, sio? So ushaita credit card. Credit card maana yake kile wanachokitumia watafanya nini? Watalipa. Sungi. Allahu musta'an. Kwa hiyo ikiwa ni credit card ya Kenya ziko tena nyingi kweli, wacha ya $500 ya laki utapata. Utaka nenda benki, credit card tu ndio inkushtua kwa Marekani, ziko humu tu ziko. Alafu ukaambiwa lakini riba, jamaa asema tengezeni yenu ya Kiislamu. Kwani wewe nani wewe? Hebu tengezeni yenu nyinyi ya Kiislamu, sio? Na wewe nani? Wewe si Muislamu wewe? Sasa mbona waambia wenzako tengezeni yenu ya Kiislamu? Na haya mambo kuanzia mwanzo tulikuwa tukiyazungumza, katika klipu nyingi utamsikia kitaja akizungumza Uislamu, sijui ana nini, azungumza kwa ubaya kweli kweli. Tengezeni wenyu yenu ya Kiislamu. Na wewe nani? Ama wewe ndio yule imamu? Nyinyi Waislamu mna shida sana. Mwataka khutba za Ijumaa bure, mwataka uimamu bure, mwataka nsomeshe hapa bure, sio? Na shida sana nyinyi Waislamu. Na we nani imamu? Sasa usishambulie watu ukawaambia maneno kama hayo. We Muislamu pia. Na ndio maana usema atutia mashaka huko kushambulia Waislamu sana. Wallahu almusta'an. Na hapa adhihirisha ule ushamba. Kweli nakwambia, wallahi afadhali ubaki kama kina sisi. Ukiulizwa sijui. Wewe unataka kujua nini? Njoo hapa tusome Qur'ani, tasoma somo ya dini, takusomesha. Wanaambia mimi biashara. Sijui ya nini? Uingie katika kitu ukielewi. Kitu hakikuhusu wewe, achana nacho, wache wenyewe watu wa dunia. Lakini kwa kuwa wewe unataka mimi huku huku niko na huku niko. Ah, hapo ndio waharibu. Kwa credit card pia ziko huku. Mambo ni hayo hayo ya deni. Kambo wa riba pia yawezekana kuingia katika riba kama walivyokuambia hao watu. Sasa usitutajie mambo kaona kama mbeo umekuja na jipya wewe ukaanza kuwashambulia watu hapa. Credit card ina $500, acha hiyo $500, waweza kuweka 1000 hapa hapa Kenya na bado ukaiba. Ndio ya kuzuia wewe kuiba? Kuiba kutoiba ni nafsi yako wewe, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Ah, naomba audio namba 2 na wakati wa songo. Lakini huu ufisadi ulioko wote kwa sababu ya ndaa ndio kisha uleta kuvurugika amani. Mtu hana chakula, Sheikh. Hana ili ashibe mpaka aje msikitini, aibe kiatu, ende akauze apate shilingi 2 ale. Salama salama atoke, akishikwa atatiwa na tairi ende akhera. Na watakaompiga pengine Waislamu na wamuue azikwe. Na anayeiba mamilioni atapanda kwenye jukwaa apigwe na makofi, mheshimiwa, mheshimiwa, mheshimiwa. Mwizi wa ulimwengu, mwizi wa mali za watu atapigwa makofi. Chokoraa maskini ya Mungu sababu ya njaa kaiba kiatu, tairi atachoma tauliwa. Hii mahali pa watu kuishi? Huu ndio ukweli. Sasa tusiseme ukweli huu sisi? Hapa mahali pa watu kuishi kweli? Muulizwa. Na iwaishi kisha uzo hapa mahali pa watu kuishi? Si waishi wewe. Unaishi paka sasa waishi. Lakini haya, hivi tuwajua sisi sababu ya njaa nini? Wakati mwingine njaa yaweza kuwa ni mtihani kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wananabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsim min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Ilikuwa hao waliopata huo mtihani wa ndaa wafanya nini? Subra. Njaa haijakuwa ni sababu ambayo umeruhusiwa kisheria uende ukaibe mali ya mwenzako. Alafu wenye njaa hawana chochote cha kufanya isipokuwa kwenda msikitini kuiba viatu. Hao mwevi. Kwani hakuona magari ataka kuoshwa kaosha kapata hizo shilingi 2 zako? Hakuona kuna biashara ngapi waweza kununua tomato kwa bei ndogo tu akaanza kuuza akapata faida kidogo? Kwani hamuone watu mabarabarani pale wauza mia wa shilingi 10 pale barabarani? Lakini halali. Kwa kama ambaye waona ni sawa wewe, yule mtu akienda kwa sababu ya ndaa yanaenda akaibe viatu msikitini. Na huenda ikawa sababu ya ndaa yao ni madhambi. Sababu pia madhambi ni sababu. Allah subhanahu wa ta'ala sema, walau anna ahla al-qura amanu wa taqaw lafatahna alayhim barakatim minas samai wal ardh. Walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Lau kama watu wangishikamana na sheria Allah kisawa sawa, wallahi Allah angewafungulia baraka. Haya ndiyo maneno ya kuwafundisha watu siku ya Ijumaa, nyoyo zao zifungamane na Allah subhanahu wa ta'ala. Ile ndaa unaohitaja wewe uwaambie njia za kuipata ile shibe ni nyinyi kurudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah atakutengenezea mambo yako. Wakati mwingine Allah akupa mtihani ili urudi. Sasa kuna wengine hajapata fahamu bado, basi mvute kwa maneno mazuri na khutab ambazo zitaleta nyoyo za watu karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hao Waislamu wewe unaowashambulia sema achomwe, tena watakaochoma pengine Waislamu, unaona? Basi hiyo khutba ungewatolea khutba kuwa haifai kuchoma watu kwa ajili ya viatu, si ungewafundisha hapo? Badala ya kuwashambulia ungewaambia kwa Waislamu wewe watu hawachomwi. Usiwakashifu, wafundishe, kwa sababu hamwafundisha hawajui, ndio maana wafanye hivyo. Sababu hawajui kuwa ni makosa. Alafu kuwashambulia viongozi kuwa ni wevi wa ulimwengu na wapigiwa na makofi juu, simama juu ya majukwaa, juu ya makofi. Jizuia ni kidogo, nitazungumza kitu hapa sije mkacheka sana. Hivi ukitaja mfano huu sijui wa kusudia nini Bwana Yusuf Abdi. Ukiwa unavyosema ni kweli na wewe waitakidi hivyo, pamoja na kuwa sisi twaona na tuitakidi ni makosa, basi hao wapigia makofi si wana afadhali? Wewe uliimba aswa, mjafahamu, wewe ulikwenda kuimba, wenzako wapigia makofi. Ikiwa mkweli hivyo unavyozungumza wewe na waitakidi ni sawa, sasa wewe hata ile batili yako pia huna mizani ya kuipima. Si ungeifanyia kazi ile batili yako? Ndio nawaambia hawa jamaa hawana misingi wanaotembea juu yake. Shambulia tu, shambulia tu, shambulia tu. Wallahu almusta'an. Audio namba 3. Wama mali wallahi wameshindwa kutumia mali ile kufanya huu Uislamu leo utawali, wamekuwa kama kondoo. Hata wapende wasipende tawaita makondoo. Wamesababisha leo umma wa Kiislamu kudhalilika hivi na tunatila mali sisi. Nani anafaidika? Wanafaidika ni wengine. Kuriani yateremka kwetu sisi, wafaidika ni wengine. Hadithi ngapi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zenye maana kubwa kubwa, waja wao watuambia sisi Mtume wenu Muhammad kazungumza haya, wao wanatafiti mpaka wanakwenda kufika kwenye sababu ya Mtume wenu kuzungumza hivi haya maneno, ni sababu 1 2 3 4 5 6 7 8. Balaa tupu, wallahi subhanallah. Haya, ameona kushambulia viongozi wa huku kwetu haijatosha, sasa akaamua kuvuka bahari mpaka Uarabuni huko, kisha akaanza kuwashambulia viongozi wa bara Arabu kule. Kwa hiyo umeona uwe mchochezi wa kimataifa, sio? Yaani hujatosheka kitaifa, sasa unataka kimataifa. Hapa kwenu hujatosheka kuchochea, sasa waruka na nchi za kia. Na hii ndiyo sababu iliyompelekea kufanya nini? Kufukuzwa pale Masjid Ibrahim pale. Amefukuzwa pale kwa sababu aliwashambulia kweli kweli wa Imarati siku hiyo. Shambulia vibaya sana. Na naona huyu bwana, wewe wahimiza sana na saha ziwe ni kwa hikma. Lakini inapokuwa wanasihiwa ni viongozi, basi hata kuwaita kondoo ni sawa kwako. Tutawaita kondoo hata ukasirika, kondoo. Ah, kondoo bwana. Kondoo ongoza umma. Sema kondoo bwana. Ama kwa kweli hili wallahi la ajabu sana. Kwa wewe utakubali kunasihiwa hivyo, Yusuf Abdi? Utakubali mtu akwambie wewe kondoo? Ama kuite mbuzi? Mnyama tokuite. Utakubali hilo? Au hao viongozi si binadamu, hawana hisia wao? Ukiwaita kondoo wewe ni sawa, sio? Hawana hisia wale viongozi. Hivi wale viongozi wamemshinda Firauni, na wewe umemshinda Musa, kama tulivyotaja yule mfano wa mwanzo, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Musa alayhi salatu wasalam, faqula lahu na Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Sa qawlan layyinan, sikuwaita watu kondoo, tawaita kondoo tena kwa hamasa na fujo na nini. Kwa hivyo umesahau hapo uliopole na hikma katika da'wa, kwa mara nyingi wao ulidia hilo. Alafu hebu niwaambieni kitu ni kiukweli, ile kiukweli yani, ikiwa huyu alikokwenda kule Umarekani kule kulimfurahisha sana ile mipangilio yao, mpaka credit card pia wapewa ya dola 500. Kiukweli wale wanshinda nchi za Kiarabu, wewe wacha ndaa na ushamba huku kwetu. Sio ndaa, wasema ndaa, sio? Wewe ndo una ndaa na ushamba. Ushamshika Muimarati mmoja muwatin, ukamwambia vipi serikali yako, akakwambia siko radhi nayo. Ushamshika mmoja tu Muimarati, mshike bwana yule Muimarati, mwambie vipi, jaribu kumtukana kiongozi wake uone kama upigwe khuruj bila auda. Wanza nisamee, takwenda Dubai. Wallahi alazim, yani viongozi wao wanavyoangalia wale raia wao kiukweli, waje tuzungumze ile reality, sio wataka reality, ule ukweli. Kuna nchi duniani zinazoangalia raia wake kama nchi za Kiarabu? Wacheni mambo yenu bwana, tuwateni sisi wa Yemen, msituhisabu sana hivi, tuko karibu na Afrika. Lakini kule kwingine, ah, wewe vipi bwana? Wallahi waangaliwa vizuri, kila mwaka waingiziwa pesa, si credit card, kikweli. Raia wapewa senti kikweli, na hayo tuna ushahidi nayo. na hayo ya dola 500 tu ya juu yao, kama ni kweli si kweli Allahu aalam. Lakini haya tuna ushahidi ya watu ambao tuwajua, tunao sisi marafiki zetu ambao ni wa Imarati, wa Saudi, wa wapi, tunao tuwajua, na yeye pia nao bila shaka. Kwa huko pesa zapewa kikweli bure, hapa hapa kwetu hapa ilikuja time wakati wa corona kwa mfano, watu walikuwa kitumiwa pesa, sio wengine hawaamini pia kama wanatumiwa pesa, ndio sije kama ninavutiwa ama zinletwa, haamini kule watu wapewa kikweli. Yani vile watu wanasuu dhan na serikali, mpaka wakipewa pia waona hawakupewa. Kule watu wapewa, alhamdulillah, serikali ya waangalia, wapewa majumba, wapewa pesa, waangaliwa vizuri, wakifanya kazi mshahara wao serikali imewekwa silipo chini ya hapa, hawa ni watu wa hapa, kwa hiyo mshahara wao lazima upite kiwango fulani, serikali yao yaangalia. Sasa kama wewe una hasadi yako ni wewe mwenyewe, lakini wao wamjipanga, na kama uamini mshike muimarati yoyote mkono, muulize uko radhi wewe na serikali yako, badala ya kuingilia wewe uko Kenya huko kafanya kiherehere, uliza wale wenyewe mwasemaje huko, kwasemaje. Kwa usiingilie mambo usiyoyajua, na wewe kama nani uanze kutathmini nchi za watu, mambo hayakuhusu, achana nayo. Alafu ni kweli kudhalilika kwa Waislamu sababu ni viongozi wa nchi za Kiarabu? Hivi una uhakika juu ya hilo? Ushapitia hadithi nyingi ambazo Mtume wa sallama ametaja sababu za udhalilifu wa umma wa Kiislamu, kama hadithi za tabayatum bid'ina wa akhadhtum adhnab al-baqar wa radhitum biz-zar' wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallata Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kwa hivyo sababu kumbe ni watu kuiacha dini yao wakatanguliza dunia. Je, wewe ni katika unaowaelimisha Waislamu dini yao sahihi ukawarejesha katika dini yao ili wapate izza, ili wafaidike na Qur'an na hadithi kama ulivyotaja? Wengine ndio wanaofaidika, wewe wafundisha watu wafaidike? Hebu tuampa homework ndogo tu, ataje ratiba yake ya darasa na vitabu anavyosomesha, kisha wale fanatics, maanake wako wengi fanatics wakereketwa, ambao wakizungumza huwa wapiga kelele, wengine watuma ma message nini, wewe mshehe wewe watakana utubie, mshamwambia shekhe wenu atubie? Hao fanatics hao wako, angalau waweze kujua wana shekhe mkombozi atakayewaelimisha wakajielewa. Ama hilo watakulipeleka pia lawama viongozi wankuzuia kufanya darasa? Somesha watu kama ni mkweli. Ama hao viongozi wankuwa walimu wa shanzo ndio waje tusomeshe sisi? Kuweka chini, kiongozi wa kikweli huanza na kwake mwanzo, anza na kwako. Wewe msikitini hujaanza kusomesha, ushafika kushambulia na viongozi, angalau basi tuonyeshe hata mwanafunzi mmoja tu ulimsomesha wewe, akaja akawa yuweza kutoa hutuba au kusomesha. Mwanafunzi mmoja tu, moja moja, si wawili, mmoja. Na tukikusudia wanafunzi hapa, hatukusudii wale unaochukua kwenye tamthilia za anashid wale. Basi watu wakipigana, alafu ajili wapigana uamue, alafu yoamua ati ndo hero huyo mtoto yaje amue, au ndo wanafunzi? Poteza umri wa vijana tu. Mkisikia kijana na sauti nzuri ya Qur'ani, wewe wajua wewe wafaa kile kibati fulani kukiimba wewe, ukikiimba kile, nyinyi mna adabu nyinyi? Yosoma kitabu cha Allah, mwataka kumpeleka kwenye kuimba? Naomba audio namba 4 nimalizie. Hii ndio aina ya wana wachuoni wa daula, hawasemi kitu. Bali mmoja wao alijitokeza saa akasema, wali wa amr akatoka kwenye TV kila siku nusu saa akawa yuwazini pornography, ndo maana yake atoke kwenye shasha, kwenye kioo cha TV kila siku nusu saa yuwazini, ama afanya uliwatwi, asiambiwe kitu. Msimpinge, msimpinge hadharani, yani msipinge hayo mambo. Hayo pia wameshayasema. Lakini mwanachuoni mwenzao, msomi mwenzao akakosa kwenye jitihada ndogo, watamfanyia tashhiri dunia nzima kwa kumtaja na majina, sa kafanya hivi, kafanya hivi. Lakini yule wali wa amr, azini, aibe, adhulumu, wafunge watu ambao ni innocent, afanye yote, ageuze kila kitu bendera yenyewe, la ilaha illallah, iwe ni mkombofu kwa kwenye viuno, wanawake wakatisha pia ni sawa. Allahu musta'an. Hapa zaidi awashambulia ulama kwa ni ulama ad-dawla. Na la kushangaza, kabla ya hapo alianza maneno kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen asema wanaoviona wamegawanyika vigawanyo kadhaa, kisha akataja vile vigawanyo, na kuna ulama ad-dawla, wanaovioni wa dola wa nchi. Hawa kazi yao, fatwa yao ni vile anavyotaka nani, kiongozi. Mwanzo hii tuhuma, na sisi tuwafahamu kwa hiyo kusudia wanaovioni wa mamlaka wa Saudia, sababu hakuna bendera duniani imeandikwa la ilaha illallah isipokuwa ile peke yake. Sheikh Al-Luhaidan rahmatullahi alayhi, kuna maneno usema kuwa mimi niko katika lajna daima miaka zaidi ya 30 wakati ule akizungumza. Wallahi asema tujawahi kuambiwa siku moja jambo fulani toeni fatwa hivi au vile. Sisi tutoa fatwa kulingana na kile tunachokiona ni dini. Lakini kwa sababu zile fatwa haziafikiani na watu wa harakati, kama wana harakati kama hawa vile wanavyotaka wao, basi imekuwa wale wanaovioni ni wa daula. Kwa kiongozi afanye atakavyofanya, yule kiongozi asiambiwe chochote. Kwa hivyo kwa hilo, kama ulikuwa kwa mwanzo wa muhadhara hapa tumeaeleza hayo namna ya kumnasihi kiongozi, kwa hilo hawa ni viongozi na ni wanaovioni wa daula. Mwanzo kabla sijaingia kueleza hayo, huku kupigia mifano michafu michafu ambayo huyatumia katika kuyataja kwenye khutba hivi, na mifano hii yeye wajaribu kuifanya mikubwa, ili kama ambaye iwe yule mtu akifanya hivyo atatakuwa ametoka nini, ametoka katika Uislamu. Sikizeni niwaambie kitu, tuache hamasa kando, hebu tuache ilmu ihukumu. Hivi kwa mfano, mtu akafanya kweli vile alivyosema yeye, azini nusu saa kwenye TV sio nini vile anavyozungumza yeye, ashakuwa kafiri? Si niliwaambia huyu ana chembe chembe za kihariji? Sikizeni, hakuna ikhtilaf baina ulama kuwa hata kiongozi akifanya hivi haifai kutoka njia taa yake. Na kama mtu ana maneno, ni mfano tu mchafu yeye anataka kupiga, kama ana maneno ya mwana wa chuoni yoyote anayemuunga mkono haya anayosema mwana wa chuoni wa sunna, atuonyeshe mmoja, atuonyeshe huyu hapa ansema akifanya hivyo kiongozi azungumzwe mbele za watu, asipewe nasaha kwa siri kama alivyosema nani, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyotaja hadithi mwanzo wa muhadhara, kwa njia ya kumnasihi kiongozi ni kwa siri. Sasa yeye ameupiga mfano huu mchafu, kisha akasema haifai kumkataza kitu kama hiyo. Kumkataza, kumkataza yafaa, lakini kwa njia ya kisheria. Nani alikwambia haifai kumkataza? Usawa na uwajibu wako ni umkataze, lakini si kukupigia kelele mbele za watu, kumfuata, kumwambia kama alivyokueleza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Lakini yeye ataka kubeba hisia za watu na kuamsha hisia za watu na kuchafua jina la salafiyin, kuwa hawa waambia watu wawatii viongozi hata wakafanya watakavyofanya. Si umefahamu?